ہم سنور جائیں گے. سب نے ٹھکرا دیا سب نے ٹکرا دیا تو کیا پروا مجھ کو تیرا آسرا یا رب مجھ کو تیرا آسرا رب مجھ کو تیرا آسرا رب. ڈاکٹروں نے منع کر دیا تو کیا پروا مولا مجھ کو تیرا ہے آسرا یار. فلا نے منع کر دیا تو کیا پروا مولا مجھ کو تیرا ہے آسرا یار ہم کو تیرا آسرا کس کے در پر میں جاؤں کس کے در پر میں جاؤں گا ہو گیا یا رب کر تو ناراض ہو گیا یا رب تم سے ناراض ہم حاضر بھاگے ہوئے مجرم حاضر تیرے گناہ کا حاضر ہے بدکار حاضر ہے ذلیل و خوار حاضر ہے ہم حاضر ہیں لبیک مولا لبیک مجرم حاضر ہے آدھی مجرم حاضر ہے تیری رحمت کا سوال لے کر حاضر ہے بیمار حاضر ہے پریشان حال حاضر ہے دکھی حاضر ہے تنگ دست حاضر ہے تیرے کرم کے محتاج حاضر ہے اے اللہ کس کے در پر میں جاؤں گا مولا میرے جرموں قصور پر اپنی رحمت کر نظر یا رب اپنی رحمت کر نظر یا رب لاج رکھنے تو نہ کھلنے والے ہے تیرا یا رب رحمان ہے تیرا یا رب ہر بھلے کی لبیک صدقہ مجھ کو بھی کر بھلا یا رب مجھ برے کو کر بھلا یا خدا سچی توبہ کی توفیق دینے بن جاؤ جی چاہتا میں نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا سے میری دعا مغفرت کا وہ تجھ سے سوالی پھرنا پل در سے نہ خالی تجھ کو رمضان کا واسطا ہے مولا تجھ کو رمضان کا واسطا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری خدا تجھ سے میری دعا ہے اوپے دنیا میں دل پھنس گیا نفس بدکار ہوا ہے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے مولا شیطان بھی پیچھے پڑا ہے یا خدا تجھ سے میری میری تجھے مہ رمضان کا واسطہ یا رب کروں گا کیا جو تمہارا ہو گیا یا رب انبیاء رہا عذاب سہے گم ہے حوصلہ رب عذاب سہے نکا کس میں حوصلہ رب عطا سے مسلمان سار تیری عطا سے ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی ہوئی مغفرت کا صلی اللہ تعالی علی محمد.